yangai moto emelinga lisano moto emelula koseke eloyo ezoki mpota na bolingo ya mama moke na yo tiene tiene moto emanga na leli mama basalaka boyete na bolingo ya bana ye yokei okei ata elaka te o eloko yango nini oyo toweli o yo tiane lengela mwana moninga mwana moninga lengela ye mikolo mileki awa kotala ngai ata liso te yosali nini tiane na bolingo yanga na yo oyambula na ndambo sheri yaka konya ngai wayo awa na bemi nzoto yokata na sango ndenge bana oyokomawa aina miso butu na moi ekosilaka te ekosilaka te okala Consti Eka Junior Zogbo fin na beli banga ya bolingo awa okeye okay, yeah. Na beli bongo ya bolingo awa okeye Tiene tina nini okeye Zongela ngai wa yo sheri o Na mai na miso tutu roba mwana mama mye Bolingo nyoso bako swana kampe babunaka oyo Mama, Tina, say, mama, bele, mama, ye, mama.